Juleaften diset eller tåget, og efterhånden regn i det meste af landet. I Vendsyssel slud eller tøsne, men ud på natten opholdsvejr sydfra. Temperaturer mellem 1 og 6 graders varme, koldest nordpå i landet. Og nu er julen kommet. Ja, her er det 24/7 jul direkte de næste to timer fra Studie 1 med Karen Clement. Tak for det, Rasmus. Og ja, som programmets navn afslører, så skal det handle om jul i de næste to timer. Vi får julemusik i studiet, og vi skal tale med en ekspert i nissesisme. Han mener, at det faktisk er mere end okay at blive ved med at fortælle børnene, at der findes nisser. God eftermiddag og velkommen til 24/7 jul. Jeg hedder Karen Clement. Radio 24/7. Julen er hjerternes fest. Eller er det egentlig børnenes fest? Børnene fylder i hvert fald meget, når det er jul. Og det er nok også dem, der glæder sig allermest. Men hvordan kommer man godt igennem aftenen uden konflikter, gråd og frustrerede forældre? Psykolog Anne Kirsten Hansen fra Psykologerne ved Kongens Nytorv i København har arbejdet med børn og unge i mange år. Og hun mener altså, at forældrene de skal droppe opdragerrollen i hvert fald denne ene aften om året. Man skal først og fremmest tænke på, at det er børnenes fest. Og man skal ikke tænke på, at det er juleaften, man skal opdrage børnene. Det skal man gøre på de andre tidspunkter. Så man skal virkelig, hvis man selv vil have en god aften, og også børnene, så skal man tænke på, at det skal gøres på børnenes præmisser. Og jeg ved jo, at en del børnefamilier, de planlægger det nøje efter det. De kan godt gå i kirke, men så går de gerne til en familiegudstjeneste, eventuelt tidligere. Og så er der flere modeller for, hvordan man planlægger juleaften. Nogle de starter faktisk med at gå til juletræ ret tidligt, for eksempel klokken 3 eller 4. Så danser de om juletræ og holder simpelthen juleaften der og deler gaver ud, så der er stille og roligt omkring det. Og så spiser man så senere hvor ved 6-7-tiden afhængig af, hvordan og hvorledes det er. Og så kan man altid holde lidt voksen jul senere. Så man skal ikke kræve, at børnene skal sidde alt for meget stille og tige stille? Man skal, altså igen, hvis man laver en anden model, hvor man spiser først, så er der nogen, der så spiser ret tidligt ved 4-5-tiden. Og så går tidligt til juletræ. Men i alle tilfælde, så er det altså en rigtig god idé at have forberedt så meget af de praktiske gøremål på forhånd, og så have børnene med til at lave det, der skal laves, så de ikke skal vartes op, men de skal være med i det hele. Så det foregår stille og roligt. De er måske med til at pynte juletræ, med til at pakke en gave ind, med til at lave noget af maden, så de føler, at det er spændende at være med i det der. Hvor gamle skal børn være, før man kan begynde at kræve af dem? Nu skal du blive siddende, og du skal sidde stille, selvom onkel et eller andet, han tager to gange anden, og det er kedeligt at vente på. Men det bliver du nødt til. Altså, men de fleste, de forlanger det sådan set ret tidligt, allerede måske i 2-årsalderen. Men man skal ligesom beslutte sig for, om man vil tage de konflikter den aften. Og det er jo så også der, at hvis der er mange gaver, det er der jo ofte nu om stunden til børnene, så kan det jo være en god idé måske netop her at have en mandelgave på et tidligt tidspunkt. Og mange gør det, at der er så en mandelgave til hver. De små børn på 1-1,5 år, de registrerer ikke rigtigt det der med mandelgaver og så videre, men så snart de bliver lidt ældre, 2, 3, 4 år, så hvis den ene skal have en gave, kan de ikke forstå, hvorfor de ikke skal have en gave. Men snyder man ikke bare børnene ved, altså det her med mandelgaven, hvis man nu, den der, det er der mange familier, der gør, altså snyder man lidt, og alle børnene har en mandel i deres skål. Ja. Er det, altså det er vel også bare at snyde dem, fordi på et eller andet tidspunkt, så er de jo ikke længere børn. Nej, men der må man jo så ligesom finde ud af, hvornår er de så store, så de har gennemskuet det der projekt, og så kan man jo begynde at sige, nu er der en mandel. Eventuelt. Hvornår vil det være? Altså kan man sætte en alder på det? Man skal nok op over 7-8 år, altså. Nej, de vil nok forstå det lidt før, men de vil have svært ved at acceptere det. de vil eventuelt gå hen og snuppe gaven fra den anden og sådan nogle ting, ikke? Og det igen, vil man tage konflikterne der, eller vil man have en god aften, ikke? Det er ligesom også det, man skal beslutte sig for. Så kan man lave opdragelse de andre dage. Og så er der jo også det, når de får så mange gaver, så er det måske meget smart, at de får der, nogen af dem lidt tidligere. Så det bliver drysset lidt ud over dagen, ja, og aftenen måske? Ja, det er en rigtig god idé. Så har børnene også noget at lege med undervejs, så det hele ikke bare går op i spænding. Og børnene mærker jo også, at forældrene er nervøse eller spændte, fordi de skal have ditten og datten klar, ikke? Og det smitter af på børnene, så de også bliver mere ureagerlige, og det er derfor, det er en god idé at have så meget ro på som muligt, og have børnene med i så meget som muligt. Hvis det er, at man har flere små børn, så er det også en god idé, at en af forældrene eller en af de voksne tager sig simpelthen af børnene og leger med dem, eller de hjælper vedkommende med at pynte juletræ, eller pakke ind, eller gøre et eller andet. Så de er beskæftiget, frem for at det hele, de skal bare tie stille, eller sidde pænt, eller det er ikke den aften, man skal gøre det. Det kan man gøre andre dage. Det her med gaverne, fordi børn i dag, eller det er børn i mange år, får rigtig mange gaver juleaften. Ja. Og nu, jeg har bekendte, der simpelthen ikke selv giver deres børn gaver juleaften, det er også mindre børn, fordi de får simpelthen så mange, så de kan slet ikke overskue. Jamen, det kan man rigtigt godt få for mange gaver, når man ja, er barn? Ja, det kan være vældig uoverskueligt. Så bliver du noget med, at de nærmest smider den ene, og så bliver det sjovt at pakke op, så er det sjoveste. Og det kan man diskutere, hvad man skal bruge til egentlig. Men gør man sine børn det er næsten en bjørnetjeneste, man giver dem mange gaver. Det ser jo selvfølgelig flot ud under træet, men ja, men der er så det, hvis man spreder dem lidt ud over måske allerede, altså der er også nogen, der får en gave, når gæsterne begynder at komme, hvis der kommer gæster, ikke? Altså, at det bliver noget, der kommer lidt efter lidt, så de har noget at lege med, i stedet for, at de skal sidde stille og vente, og så eksploderer det hele. Børnene i dag er jo vant til, at de bliver hørt og får lov at trænge igennem, og de sidder jo ikke pænt stille og gør, som far og mor siger. Det er de færreste, der gør det. Og det sagde altså psykolog Anne Kirsten Hansen. Og ja, børn i dag, de er altså vant til at blive hørt. Så det gør vi da også her på Radio 24/7. Lige om lidt, der giver vi mikrofonen til en af dem, der ikke synes, det er okay, at du spilder tid på at tage to gange af flæskestegen. Radio 24/7. De fede år ligger bag os. Vi skal forberede os på nogle magre år. Mellem jul og nytår skruer vi tiden tilbage på 24/7. Hver dag kl. 12 og kl. 23. Danskerne kan glæde sig over flere gode resultater ved dagens OL-konkurrencer. Med aktuelle gæster og hovedpersoner fra de største begivenheder i 2012. Og det er, der er en god embedsmand, der siger, Uffe, vi bliver nødt til at diskutere det her. Hvis det er fremadrettet, så er det nok ikke særlig smart. Og jeg er fuldstændig enig med ham. Årets højdepunkter inden for kultur, politik, sport, verdensborger og alle de nyheder, der skabte omtale og satte dagsorden. We are an American family, and we rise or fall together as one nation and as one people. Årsrevy 2012. Det er ikke over, før blondinen har stillet stiletterne. I aften kl. 23 her på Radio 24/7. Radio 24/7. Ja, og velkommen tilbage til 24/7 jul eftermiddag med Karen Clement som din vært. Og nu har jeg fået en ægte ekspert i studiet, altså en af dem, der ved allermest om børn og jul. Det er nemlig min niece Ida Nipport på 7 år. Ida, prøv lige at sige hej til lytterne, der sidder derude. Hej. Hej. Ida, jeg har taget dig med herind, fordi jeg ved, du er helt vild med jul. Og nogle gange synes du også, at de voksnes regler, de er en lille smule dumme. Og lige før, der rystede du også på hovedet, da du hørte, at jeg spurgte hende, psykologen, om børn godt kunne få for mange gaver. Kan børn godt få for mange gaver? Nej. Ida, hvornår vågnede du i morges? Det ved jeg ikke helt. Var det tidligt, eller sov du længe? Jeg sov længe. Er det rigtigt? Selvom det er juleaften? Mm. Kunne du godt det? Ja. Nå, det var meget godt gået. Har du fået lov til at åbne en gave endnu? Nej, fordi at der er hver dag en gave i sukken, som jeg åbner. Det er en kalendergave. Mm. Hvad har du fået i dag i kalendergave? Sådan en, som man kan kigge i på nogle perler, som der danner sig til et mønster. Det er også flot. Det vil sige, du har ikke åbnet rigtige julegaver endnu? Nej. Må du først det, når vi har danset om juletræet? Nej, fordi når jeg kommer hjem hos mormor, så må jeg gerne åbne en gave. Okay, så når du er færdig med at være i radioen, så må du gerne. Mm. Hvad er det allerbedste ved julen, Ida? Det er gaverne. Er du sikker på, at det er gaverne? Ja. Hvad med risalamangen? Den er også god, for der kan man få en mandelgave. Snyder vi med mandelgaven? Nej. Nej, vel? Mm-mm. Det sagde, damen sagde jo ellers, at hun synes faktisk, det var okay, at man godt måtte snyde lidt, indtil børn blev 7 år. Vi snyder ikke. Nej, det kun, hvis man vinder den, man får den. Det er også okay. Nogle gange så bliver din lillebror lidt ked af det, hvis han ikke får den, tror jeg. Han har ikke fået den. Ja. Har du fået den før, Ida? Ja, 2 gange. Kan du huske, hvad der var i gaven så? Der var sådan en Jesusbog i den ene, og den anden sådan en stor chokoladepakke. Så du kan faktisk godt huske, hvad du har fået? Så det er ikke bare ligegyldigt? Nej. Nå, det er godt at høre. Jeg kan også huske alle mine julegaver. Hvad var den bedste gave sidste år? Jeg tror, det var... Jeg kan ikke huske. Ikke helt alligevel. Hvad har du ønsket dig i år i julegaven? Skylanders. Det er rigtigt. Det ved jeg jo godt. Ida, ud over gaverne, hvad er så dejligt ved julen? At spise risalamang. Hvad med julemanden? Findes han rigtigt? Jeg tror på ham. Er det rigtigt? Mm. Hvad gør han så? Han gravler i hvert fald ned af skorstenen. Hvad gør man så, hvis man ikke har en skorsten? Altså, en julefilm, så tuller han bare en frem. Det er smart. Hvad med nisserne? Findes der nisser rigtigt? Ja. Hvad gør nisserne så? Lidt det samme som julemanden. Men de kommer jo ikke med gaver, gør de? Jo, vores nisse hjemme i huset med pakkekalenderen kommer med gaver. Okay, så nisserne kommer med pakkekalenderen, og julemanden? Kommer med julegaverne til juleaften. Men man skal jo opføre sig pænt, for han kommer med de gaver, man gerne vil have. Ja. Tror du så, du får nogen i år? Ja. Er det rigtigt? Mm. Hvad med Kasper, din lillebror? Tror du, han får nogen? Altså, her til morgen var han rimelig... han gad gerne at have flæskesværet. Men fordi han ikke spiste noget flæskesteg, så fik han ikke noget flæskesværet. Og så blev han sur. Så er vi lidt spændt på, om julemanden har set det. For ellers kan det godt være, der kommer problemer måske. Mhm. Nå, spændende, om Kasper han klarer den. Hvad med julesangene? Vi danser jo om juletræet. Og det er du i hvert fald god til. Mhm. Er det ikke også dejligt at synge juleaften? Jo. Hvad for en julesang er din yndlings? Skillemadinka, dinka, du. Og det vidste jeg nemlig godt. Og ved du, hvad jeg har gjort? Hvad? Jeg har da gjort klar til, at vi skal høre Søren Banjemus. Kan vi godt prøve at synge det første selv? Okay. Prøv. Skillemadinka, dinka, du. Skillemadinka, du. Jeg kan ikke huske mere. Bare det altså snart var jul. Okay. Han er så mæt, for han har spist et stort fad julegrød. Nu sidder han i stolen, og han snorker som en bjørn. Og drømmer om de gaver, han skal give til byens børn. Og Lurifax, hans kat, der ellers altid er så fræk, den drømmer sødt om rødsild med fløde over træk. Så pusler det, og pludselig fra mussehullet klang en munter lille banjosang. Skillemadinka, dinka, du. Skillemadinka, du. Bare det er så snart, bare nu. sagde Søren Vanjumus, de sover begge to. Nu skal vi lave skæg, juhu, sagde musene og lå. Og frem fra musehullet mylder store mus og små. Ja, selv den allermindste ting, der knap nok kunne gå. Om Lurifax og Nissefar, de dansede en vals. Og lille Tim bandt nissens skæg og missede kattens hals. Og mens de slæbte bort med ost og julelækkeri, sang alle med på denne melodi. Ja, det var altså Otto Brandenborg med Søren Banjomus. Det var min næse på 7 år, Idas yndlingsjulesang. Lige før, da vi talte med Ida, sagde hun jo, hun tror på julemanden, og hun tror også på nisser. Og det er julemanden, der kommer med gaverne juleaften, og nisserne de kommer altså i løbet af december måned og giver pakkekalendergaver. Ja, og det skal hun egentlig bare blive ved med at tro på, og hendes forældre må endda gerne lyve for hende. Det mener du, Jørgen Martin Stenholt. Du er forskningschef i børneliv.dk, og så er du ekspert i leg og efter eget udsagn nissesisme. Jørgen, ja, hvorfor må man gerne lyve for sine børn? Ja, det må man sådan set også godt lidt. De alligevel så finder de jo ud af det, men det kommer an på, hvordan man lyver, ikke også? De to største løgnhalse her på kloden nogensinde, det var en græker, det hed Themistokles, og så en tysker, det hed Goebbels. Og de løg jo på en sådan måde, så de gik ud over andre mennesker. Men når det drejer sig om det med at holde traditionerne i hævd, det der med nisserne, det er jo en gammel tradition med, at vi jo tror på nisser og så videre. Jeg går jo herude i en skovsump nu på øen Indelave og kigger faktisk efter de nisser, jeg plejer at kigge efter hver eneste den 24. december. Og jeg kan da også godt se, at der er nogen af dem herude nu. Det er det da, rigtig nok. Men hvor meget må man godt bilde børnene ind? Altså, at der er nisser ude i skoven? Er det nogle andre nisser end julenisserne? Og kan de godt, må man godt bilde dem ind? Hvor langt må man trække den? Altså, julemanden er jo sådan en græsk ortodoks kirkelig helgen, hvorimod nisserne tilhører jo de små underjordiske, som vi jo har arvet fra den nordiske mytologi og den gæliske mytologi osv. Men hvorvidt man må lyve omkring de underjordiske, og hvorvidt man må lyve omkring det med nisser, det er jo også noget, som børnene selv sætter grænser for. Nu kan du se med din næse lige før, en fornuftig pige, vil jeg tro. Jeg hørte hende godt nok ikke, men du siger, at hun tror på både julemanden og nisserne, og det er da meget, meget smukt. Der er bare én ting, man skal være opmærksom på i forhold til både julemænd og nisser. Når julemanden kommer, og det er jo en mand, så må julemanden ikke tage på mor eller sådan noget. Julemanden skal være neutral. Ham skal man kunne stole på. Men hvad så med julemanden, der kyssede mor? Det vil sige, at han er dømt ude? Ja, det er han faktisk, fordi det er ikke pænt af ham at gøre sådan noget. Det gør julemænd gennemgående ikke. Det må de ikke sådan noget. Julemanden skal holde sig fra mor, i alle tilfælde, når han har sin uniform på. Med hensyn til de små nisser, skovnisserne og alle de der, så er det jo så mange dejlige, smukke historier, som knytter sig til julen. Utrolige, nænsomme og tyste historier omkring nisser. Prøv at tænke på Astrid Lindgren, et tyst lille sprog, som kun nisser kan forstå, ikke også? Alle de historier, dem må man altså ikke tage fra børnene. Det selv, der må man godt lyve lidt, og børnene, de tror jo også på dem. Og de ved også godt, at nisser eksisterer. Jamen, hvad gør man, når de begynder at tvivle? Hvad skal man så gøre? Jamen, så lad dem da tvivle, og så snak med dem om det, og have et blink i øjet, og lave en fortællelej omkring det. Sådan så børnene opfatter det underfundige, det spændende, og det dejlige, og det juleromantiske omkring nisserne. Men Jørn, så, hvis man så holder lidt fast i fantasien omkring de her nisser, og jeg vil jo heller ikke afvise, at de findes. Det kan sagtens være, at de findes, for jeg ved det jo egentlig heller ikke rigtigt. Jamen, men risikerer man ikke, at det her med julemanden, at børnene måske bliver ked af det, når de bliver lidt større, og så pludselig ser i fjernsynet, eller hører i radioen, eller alle mulige andre steder, at julemanden findes altså ikke. Det er noget, Coca-Cola har opfundet. Jo, men hvis det er som en det eneste, fordi de bliver lidt kede af, at julemanden alligevel ikke findes, så er det som så skal de som nok overleve med det. De skal have lov til at lege legen, mens den er god, og de skal have lov til at tro på tingene, så længe man gerne vil tro på det, og så længe det er smukt og dejligt. Og det skal vi give plads til med vores børn. Vi må godt lyve lidt for dem, men vi må godt lege med dem i vores historiefortællinger og så videre. Nu kan jeg blandt andet se en nisse herfra, hvor jeg står. Hvordan ser den ud? Ja, men den har stadigvæk det der grønne hue på, fordi herovre på Endelave, der får nisser først rød hue på juleaften, sådan en slags gallahue. Eller så har de sådan nogle rust, sådan en græsgrøn, vissengrøn hue på herovre. Hvad har du selv gjort med dine egne børn? Jamen, jeg har da selvfølgelig sagt, at nisser findes, naturligvis. Det der med julemanden har vi ikke rigtig gået så meget op i. Mine børn, nu er de jo voksne nu, ikke også, men jeg har jo børnebørn, og selvfølgelig fortæller jeg da nissehistorier for dem, og mine egne børn er det blevet fyldt med alle mulige forskellige slags historier omkring nisser, og de nyder dem jo. Og de nyder jo historierne, og det er jo det. Og det skal de blive ved med at gøre, ikke også? Det hører julen til, at man leger med historier og lytter til dejlige beretninger om sure nisser og søde nisser og dejlige nisser og mosenisser og alt muligt. Så det hører med. Det hører med, absolut. Så måske handler det ikke så meget om de findes eller ej, men det handler måske også om tradition og hygge i en mørk tid og en forklaring på de underlige skygger, der er på gulvet nogle gange i huset. Og ja, men det er det jo. Det er jo et spørgsmål om nærvær. Det er hygge og nærvær, og så er det den rigtig gode historie, som man tager med sig fra sin barndom op i sit voksenliv og bringer de historier videre til sine egne børn og børnebørn. Det er da smukt. Det synes jeg også lyder dejligt. Tusind tak til dig, Jørn Martin Stenholdt. Du er forskningschef i børneliv og ekspert i leg og nissesisme. Og så håber jeg, at julemanden han også finder hele vejen ud til Endelave. Ja, det gør han sikkert nok. Ja. Rigtig god jul. Tak lige måde. Hej. Radio 24/7 sender nyheder døgnet rundt. Enhedslisten har indkaldt både justitsminister Morten Bødskov og forsvarsminister. Dækker de sager, der er essentielle i vores samfund. Om hvorvidt en siddende regering har misbrugt statsapparatet til at fælde en politisk. Fortæller de historier, der er vigtige for os alle sammen. Men hvem jeg er, og hvad jeg går ud på, og ikke mindst hvad jeg køber, og hvor jeg viser mig rent virtuelt. Det vi taler om det, der sker, så du er orienteret om samfundet, og lærer de mennesker, du deler det med, at kende. Men vi gør os også umage med, hvordan vi siger det. Fordi vi ved, det er vigtigt, at vi alle sammen indimellem får et sug i maven. En tårer i øjenkrogen, eller en trækning på smilebåndet. Kort sagt, mærker livet, også i radioen. Hos os er der højere til loftet. 24/7. Ja, og lige om lidt, der skal det handle om julemusik. Og jeg får besøg af, hvad man vel nærmest kan kalde Radio 24/7's egen julesangskriver, Philip Alun, der igen i år leverer en julesang af egen produktion. Radio 24/7. Ja, vi skal lige igennem aftenens middag. Men i morgen, der står den på julefrokost. Og hvordan pepper man julefrokostbordet op, uden at man skal anstrenge sig alt for meget? Det har jo også været hårdt i aften. Det giver kokken Rasmus Lech Fischer et bud på her, og vi starter altså med den obligatoriske sild. Lav din egen sild, men så prøv at. Det er så dejligt nemt, fordi alle kender sild og kender karrysild, og så bare samme fremgangsmåde som karrysild uden karry, men så en anden smag, og så gå lidt amok og lave en sild med citronmelis, eller du ved, et eller andet, man kan købe i supermarkedet, nogle dejlige krydderurter, eller en timiansild, eller. Hvad gør man så helt konkret? Men skal man så have en rå sild? Jamen, så køber du bare sådan nogle, der er sådan naturalmarineret. Ja.

Ja, og nu har jeg fået musik med mig i studiet i form af dig, Philip Hellun. Velkommen til. Mange tak, og glædelig jul. Tak i lige måde. Her i december, nærmere bestemt den 12. december, der lavede du et show på Tycho Brahe-planetariet her i København. Gaia hed det. Vil du ikke lige prøve at fortælle lytterne, hvad det show gik ud på? Gaia. Projektet for mig har været et langvarig upcoming ting, hvor jeg har ikke rigtig kunne bestemme mig for, hvorvidt jeg skulle lave musik, eller om jeg skulle lave kunst, altså billedkunst, eller om jeg skulle skrive, eller om jeg skulle lave video, eller hvad fanden jeg skulle lave. Så jeg besluttede mig for at lave det hele, og udgive det hele på én gang. Og jeg havde de her 12 sange, som jeg gerne ville udgive, og 12 kunstværker, som jeg havde siddet og lavet derhjemme, og havde skrevet 12 kapitler af en bog, det hele sådan rundet omkring 12. Og så fandt jeg frem til med min gode ven Patrick, at vi selvfølgelig skulle release det hele den 12. 2012. Og nu er jeg også selv en lille smule nørdet, når det kommer til matematik, og en lille smule OCD-agtig med sådan nogle ting der. Så jeg synes, det er fantastisk at ramme de der magiske tal. Så det har været en ting, som så skete selvfølgelig 12 minutter over 20. Åbnede vi dørene, og så havde vi 250 mennesker derinde til at sætte sig i rumteateret og se fantastiske visuals til hele pladen, som så bliver performet live. Det gik ikke så vidt, at I også lige blev gift nu. Det var 12. Ej, jeg blev ikke gift. Der var der simpelthen okay. Ikke til. Dog ikke. Så det har været en fantastisk oplevelse, og for rigtig mange mennesker også. Og for mig et startskud på at gøre det endnu vildere, og vil rigtig gerne starte det op igen til februar. Og så skal det bliver bygget ud til februar, ikke? Er det ikke noget, der fortsætter lidt ind i det nye år? Jo, pointen er, at jeg skal gøre det større, dummere og vildere, som man siger. Ja. Og så starte op i februar, ikke? Og gøre det fantastisk og smukt for rigtig mange mennesker, ikke? Philip, du har blandt andet arbejdet med Søs Finger og Jørgen D.D. og Søs Bjerre. Mm. Så har du palæstinensiske rødder, og du har været guitarist i et israelsk bryllupsorkester, ja, der har rejst rundt i Israel og spillet til bryllupper. Nu sagde jeg multikunstner før. Det er i hvert fald mange forskellige ting, du har lavet og oplevet. Og nu synes jeg lige, vi skal høre et eksempel på noget af din musik, og så bagefter vender vi tilbage til det, der handler om jul, som jo er det, du har. Told me I'm a man of another faith, and this preacher man told me that I'd never enter his holy place. But mama once told me that I could go wherever I want. She said that in God's eyes, every child and every woman and every man looks just the same. Taught me how to stand up for myself, and boy, would he hurt me. I guess he taught me quite well. Yeah, Papa, he fought me so I would know the meaning of hell, so that one day I'd know where not to go after my final farewell. Ja, der hørte vi altså noget af det nummer, der hedder Magical, som er fra Gaia, som er de 12 numre med de 12 værker, der blev fremført den 12. på Tycho Brahe-planetariet, Philip. Det vigtigste, det er jo, at jeg nu erklærer det for en officiel Radio 24/7 juletradition, at du er i studiet her hos os, når det er jul. Det er korrekt. For det var du også sidste år. og sidste jul, der var du her sammen med Jonas Dueholm, og på bare en time, der skrev I en julesang. Den tradition kunne vi så ikke holde helt i hævd i år, fordi Jonas, han har jo forladt os til fordel for varme og himmelstrøg, så vidt jeg har forstået. Jonas, han har taget til Indien. Han skal hjælpe nogle børn. Okay, det er så her undskyldningen for ikke at være her. Jeg skal hjælpe nogle børn. Det er bare, den er også for nem at bruge, ikke? Men okay. Men I lavede i hvert fald en rigtig, rigtig fin julesang sidste år, som I jo faktisk skrev på bare en time. Ja. Den, det er da også godt gået. Jamen, det er da helt rigtigt at gøre, altså. Det var da godt gået. Vi skal nok få lov, altså vi hører den lige. Vi hører noget af den lige om lidt. Yes. Men først skal vi lige høre, hvad skal en julesang indeholde? Hvad gør det til en julesang? Skal man bare synge jul? Altså, jeg har sådan en teori om, at ligegyldigt hvilken sang man vælger, og så lige kommer nogle bjæller ind i et C-stykke og i introen, så bliver det automatisk en julesang. Så bjæller, det er det vigtigste. Ja. Vi kan næsten prøve med Nothing Else Matters, eller jeg ved ikke, om vi har den liggende i. Bare lige... Vi kan faktisk godt prøve senere. Vi prøver lige at finde den til. Vi snakker mere i næste time. Det kan vi faktisk godt prøve at se, om vi kan lægge nogle bjæller ind over Nothing Else Matters. Og jeg ved ikke, hvad en julesang skal indeholde, men selvfølgelig skulle man helst synge om noget med jul. Om den synger om nisser, eller stjerner, eller kærlighed, eller hvad fanden det nu er. Længe man pakker det ind i en eller anden form for julestemning, så er det vel en julesang. Noget med sne og noget med... Jeg har tit tænkt, jeg synes, det er sjovt, at man ser sådan nogle tv-billeder fra Florida og USA, eller alle mulige andre steder. De synger også om sne. Ja. Der er jo ikke noget sne. Nej. Jeg forstår ikke, hvorfor de synes, jul og sne hører sammen. Jeg tror, det har noget at gøre med ham der, den tykke, der bor på Nordpolen, ikke? Jamen, det kan... Eller Grønland, ja, hvor fanden er han bor? Jamen, jeg ved det ikke, altså. Ja, jeg ved det ikke. Vi ved det jo aldrig med sikkerhed. Det er det. Nu prøver vi lige at høre lidt af julesangen. 24/7's egen julesang. Yes. Skrevet af dig, Philip Hallun og Jonas Dueholm sidste år. Den hedder Nu kommer lyset igen. Man kan sige, det er svært at virke glad og lykkelig. Det er fordi, når kulden bider hårdt, og himlen den er sort, har vi brug for at kunne samles om noget stort. Nu kommer lyset igen, og det bliver let at se, vi alle er en. Nu kommer lyset igen, og midt i et mørke er julen en lysende ven. Philip, det var lidt af Nu kommer lyset igen. Det var julemesterværket til Radio 24/7 sidste år. Det er decideret kunstværk, altså det vil jeg sige. Jeg lyttede jo efter, hvor bjællerne var henne. Jamen, det er, vi har jo begrænsede midler her i studiet, så vi var nødt til at bruge de der klokker der, som jo faktisk var et lille mini-piano. Nå, var det det? Ja, det var ikke engang, det var ikke en rigtig klokke. Nej, altså, det er jo, det ved jeg ikke, om det er en rigtig, jeg ved ikke, hvad en forkert klokke er, men det var en det lød som en klokke. Det lød som en klokke. Jamen, jeg tænker altså, det var ikke, I sad ikke med en klokke i hånden. Nej, dog ikke. Så uden bjæller, men det lød nu alligevel dejligt julet, for den var jo glad. Ja, den var happy. Er det en svær genre at arbejde indenfor, julemusik? Er det ikke sådan lidt, er det ikke lukket? Jeg ved det ikke. Altså, det er lidt en no-go. Det er sådan noget, man ikke gør. Man skriver ikke i julesangen. Men nu blev vi jo tvunget til det sidste af jer, kan man sige. Der fik vi jo shotgun, ikke? Og så fik vi en time til at gøre det. Og det sjove var, i år her, da vi har snakket om, at jeg skulle komme ind og gøre det igen, der skete der noget i går, at jeg lige pludselig havde lyst til at sidde med gitaren og skrive en sang, og så blev det fandme til en julesang. Altså. Nu afslører du allerede, at vi har snydt lidt i år. Ja, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Beklager mig nu en stændig opfattelse. Det er okay. Det er jo fordi Jonas ikke er her. Så må vi gerne snyde lidt. Ja. Men du fik simpelthen lyst til at skrive en julesang. Nej, jeg fik lyst til at skrive en sang, og så blev det bare til en julesang. Men er du så ikke bange for, om de andre musikere de ser ned på dig, fordi du har lavet en julesang? Altså, nu er jeg som udgangspunkt lidt ligeglad med, hvordan folk kigger på mig. Men hvis de har lyst til at kigge ned på mig i forhold til julesang, så ved jeg ikke helt, hvordan man har det med George Michael. Eller... Vil ikke være fedt at lave det ultimative julehit, og så få mega mange royalties hvert år, når det bare bliver spillet helt amok? Det ville være mega smart. Hvor fanden tror du, jeg sidder her i studiet? Håber på, at Nu kommer lyset igen får en revival. Det er jo lidt ærgerligt, at vi ikke kan spille så meget musik. Ja. Det er jo det begrænsede, hvad vi kan. Lige om lidt skal det handle endnu mere om julemusik. Men julen, den er jo meget musik. Og i næste time, der snakker vi to også mere sammen, og så skal vi høre den nye julesang. Det bliver rigtig godt. Men først, så får I lige sådan en her. Radio 24/7. Julen på Radio 24/7 giver dig igen i år Genialers. Jeg hedder Holger Bæk Nielsen, og jeg er teoretisk højenergifysiker. Jeg hedder Sidney Lee, og jeg er tv-stjerne. Og vi har lavet to programmer. Mig og Holger har lavet to programmer til jer, der hedder Genialers. I det første ser vi tilbage på det forgangne år 2012. Og i det næste ser vi frem mod 2013. Ja, helt personligt kunne jeg jo håbe på, at man ville se en bunden tilstand af 6 top og 6 antitop. Men det er nok for optimistisk. Jeg ser mest frem til den nye reboot-remake af RoboCop. Genialers. Året, der gik, og året, der kommer. Det er nu på lørdag kl. 12. Si, senor! Sidney Lee og Holger Bæk, Philip, det kan jeg godt anbefale at høre. Det er virkelig, virkelig sjovt. Fantastisk. Det er noget, virkelig jeg vil bruge sjovt. Min tid på, kan jeg med. Det, ja. Hvis man keder sig lidt i julen, det ved jeg ikke, om man gør, men så kan det godt anbefales at høre Sidney Lee forklare sine tatoveringer til Holger Bæk, i hvert fald. Nu, Philip, du kan jo godt synge. Nu har vi lige hørt eksempler på det. Nu skal det handle lidt om, hvordan man ikke skal synge, hvis man gerne vil have en glædelig jul. Jeg har fået en anden, der også er rigtig god til at synge, til at give lidt hjælp til amatørerne. Prøv lige at høre med her. Glæde jul, dejlige jul, engle dager ned i skjul, hid vi flyver med paradis grønt, hvor de ser, hvad for Gud er kønt. Okay, jeg tror ikke, vi behøver at høre mere af det her, for at vide, hvor problemerne ligger hen, når man skal synge julesang i familien. Jonas Vingelejsen, jeg har inviteret dig i studiet, fordi du er den, jeg kunne komme i tanke om, som synger allerbedst overhovedet. Velkommen til. Tak. Jonas, du skal jo lære os at synge lidt bedre, når vi går rundt om træet derhjemme. Hvad er det, de her mennesker gør forkert, når de synger glæde jul? Altså først blev jeg nødt til at spørge, gik de rundt, eller stod de stille? Fordi jeg tror måske, du har gjort det nemmere for dem. De stod stille. Okay. For det bliver ikke nemmere af, at man også skal bevæge sig rundt om juletræet. Altså jeg tror, at det, der går galt de fleste steder, også i min egen familie, det er, at man ikke kender sangene godt nok. Det tror jeg faktisk er det største problem. Men det er jo julesangene, vi synger dem jo hvert år. Ja, men jeg tror, folk kender det første vers, og så måske det sidste. Og jeg synes på en måde, man skulle nøjes med det, fordi... Altså, jeg ved ikke, om du kender fornemmelsen af, at man sidder over i kirken, hvis man gør det. Og så der siger præsten, at nu synger vi vers nummer 1 og 7 af salme nummer 537, og så bliver man vildt glad, fordi man kun skal synge 2 vers. Og jeg tror, det er lidt det samme med julesangen. At jeg tror, hvis man forenkler det lidt, så tror jeg, det bliver nemmere. Det vil sige, de 2 første og det sidste? De 2 første og det sidste, max. Så kan man også nå lidt flere sange. Ja, så det er i hvert fald et tip. Lad være med at synge så mange vers, hvis du alligevel ikke gav dem. Hvad kan man ellers gøre? Når vi så har nået os med at tage de 2 første, at barn er født i Bethlehem, og mor hun er færdig med at gå og kigge ned i det der sanghæfte, hvad er der ellers for nogle tips? Altså, man bliver aldrig helt færdig med at kigge i det der sanghæfte der. Altså, jeg tror, et godt tips, hvis det er sangen, man går efter, det er, at man bliver ved med at have det der sanghæfte med rundt om juletræet. Og så må man nøjes med at holde i hånden 2 og 2, og så ellers have øjnene godt ned i det der sanghæfte, hvis man ikke lige har en teleprompter eller et eller andet til rådighed. Men nu er du også, altså, du er vant til at synge. Du synger i Riding Thumb, det er funkband, og du er vant til at stå på scenen. Du har sunget i Den Eneste Ene, både musical og på CD'en, Don't Look for Love. Du er ikke bange for at synge, men det kan godt være, at vi synes måske, det er lidt mere pinligt, når vi skal synge foran familie og venner. Jamen det tror jeg, den anden ting, det er, at man, man skal springe ud i det. Man skal ikke holde igen, det er det værste, man kan gøre. Og når man hører dine kolleger der synge, så synes jeg også, der er en tendens til, at altså, det kan godt være, at folk synes, det er svært at synge højt, eller synge høje toner, men de vælger næsten en for dyb toneleje, hvor mændene de går og brummer, og kvinderne de får ikke lov til sådan, at få deres indre sopran frem. Jeg er glad for, at du lige afslørede det med kollegaerne. Det er Radio 24-7's Afrika-kor. De har stået inde i sådan en radiostudie, ligesom den der gamle Afrika-sangoptagelse med deres hørebiffer på. Jamen, det er rigtigt nok. Hvis man nu har en i familien, som er god til at synge, eller som selv synes, de er god til at synge, så ligesom man har en, som er in charge for at købe mandelgaven, så kunne det også være en, der sørger for, at man får printet de her sange ud, og man får valgt nogle få vers, og så at man finder en toneart, når man står rundt om juletræet, som ikke er alt for dyb, og som er den samme, hvor alle synger i samme tonart. Så er det først den gode gamle. En synger for, de andre følger efter. Præcis. Skal det være, og det skal være den bedste til at synge, der synger for. Eller den, der har lyst. Det kunne det også være. Og så følger de andre efter. Så følger de andre efter. Altså, vi har jo sådan en regel hjemme hos mig, at der skal alle vælge en julesang. Og så starter man med den ældste, og så kører den hele vejen ned igennem. Der slipper man altså ikke. Man kan ikke bare sige, at vi tager kun dem, vi kender. Eller, og det er også den, der vælger sang, der må vælge, hvor mange vers. Skal vi øve os på dem inden juleaften? Er det det, vi skal gøre? Det, men altså, hvem har tid til det, hvis jeg skal være... Nu vil jeg jo ikke være uambitiøs. Nej. Og jeg vil heller ikke... Jeg synes også, det er en god juletradition, jeg har der. Men det kunne være, man skal spørge folk inden, hvad det er for nogle sange, de gerne vil synge. For så alle kan har man forberede sig lidt på det. Alle har alligevel lidt en yndlings. Alle har garanteret lidt, de vælger hver eneste år. Det er rigtigt. De her julesange og de her salmer, hvorfor er de alle sammen lavet i toneleje, som ingen almindelige mennesker kan synge? Jamen, altså, nu er det ikke for at blive for teknisk, men når man står rundt om juletræet, og der ikke er nogen organist eller et eller andet, der sætter tonelejet an, så kan man jo selv vælge, hvor man vil lægge dem henne. Så det er lidt de syngendes egen skyld, hvis den ligger forkert. Man skal lægge den højere. Lægge den højere. Altså, jeg synes, man skal lægge den lidt højere, end hvad vi hørte jeres kolleger gøre her, for eksempel. Så kan mændene få lov til at synge lidt mere igennem, og kvinderne, de kan få lov til at synge lyst og smukt. Så selvom man føler, at man ikke kan synge høje toner, så skal man faktisk bare prøve at gøre det. Man skal bare synge lidt mere til. Du ved, rank ryggen, og så blæse igennem, og så kan det ikke gå helt galt. Nu lagde jeg også mærke til, at de mændene, der var med til at synge Radio 24/7's Glade Jul, de kommer også til at fnise, og det er jo også sådan en typisk mandeting. Så er det sådan lidt flovt, at vi står og synger, og der er nogen, der hører det, og høhø, og sådan. Mm. Det må man også prøve at komme ud over. Ja, for det er jo, et eller andet sted, så er det jo en alvorlig sag, ikke? Altså, det er jo, det der med at synge, det er noget med at udtrykke glæde, og at være sammen og sådan noget, så den skal bare have en over nakken. Men nu kan du synge. Hvordan, når du går rundt om juletræet juleaften, giver du den så bare fuld gas? Er det dig, der synger for i øvrigt? Altså, jeg, nej, ikke rigtigt. Jeg synes, vi er en meget musikalsk familie, men vi ligger lidt under for de samme problemer, at vi ikke rigtig kan sangene, og at vi har et hæfte, og så tror man, at alt er fint, men så vil man jo gerne holde i hånden, og så kan man ikke rigtig bruge det der hæfte til noget. Men vi løber rundt i hele huset og synger, og nu er det jul igen, og nu er det jul igen. Det er også det sjoveste. Og det er ligesom højdepunktet. Ja, og bare man gør det, så er alt godt. Det er også den, alle kan. Og der må man råbe lidt, når man synger, ikke? Jo, så går det ikke så meget. Men måske skal man lidt tage det som udgangspunkt for de andre julesange. At og synge lige så meget igennem på de andre sange, som på Nu Jul Igen. Okay, hvis vi lige skal opsummere til lytterne derude, der om ikke alt for mange timer skal til dans rundt om juletræet. I skal ikke være bange. I skal ikke være bange. I skal synge igennem. I skal vælge nogle sange, I kender rimelig godt. Og så synge nogle få vers af dem. Det bliver også kedeligt, det andet. Og så prøv at se, om ikke der er nogen, der lige kan stå og finde en toneart, som ikke er alt for brummeagtig. Og så skal vi faktisk huske at sige det, som vi egentlig havde aftalt, du gerne måtte starte med at sige, for ikke at lyde alt for skolelæreragtigt. Jamen, det, ja. Uanset hvad, så er det jo bare dejligt at holde hinanden i hånden og synge julesange sammen med familien. Mm. Var det ikke det, der var moralen? Jo, det var det, der var moralen. Men Jonas, du har jo taget Michael med. Michael Ropstorff, du sidder over i det andet hjørne af studiet med et keyboard. Og I skal jo synge og spille en julesang, fordi at I rent faktisk kan finde ud af at synge og spille. Hvad er det for en, I skal synge? Eller du skal synge, Jonas? Jamen, det er en sang fra den amerikanske julesangskat, som hedder The Christmas Song. Og det lyder meget generisk, men den bliver også kendt som Chestnuts Roasting on an Open Fire. Den er god. Kan man godt synge den derhjemme? Det kan man godt, hvis man vil være lidt avanceret og ikke bare synge de der danske julesalmer. Eller måske på badeværelset. Man kunne i princippet synge hvad som helst rundt om juletræet. Det er rigtigt. Måske ikke den her. Den er måske for svær. Vi prøver lige at høre med. Jeg tror ikke, den er svær. Men take it away. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe helps to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Ja, det var altså Jonas Winge Leisner, der sang The Christmas Song, mens Michael Robstorff han spillede keyboard. Og hvis nogen skulle være i tvivl, så var det altså 100% uredigeret live optaget inde i vores lille radiostudie herinde ved siden af. Jonas han er forsanger i det legendariske funkorkester Riding Thumb, og dem kan du for eksempel høre den 28. december i Amager Bio i København. Og Michael Robstorff han er en del af Stoffer og Maskinen, som kommer med nyt album her til januar. Så ja, det var altså nogle kompetente her, men det lød jo også ret så godt. Philip. Du sidder klar og er i gang med at øve dig lidt, til vi skal spille julesang i næste time. Yes. Sidder og varmer lidt op. Hvad synes du om, Jonas, der sang julesang? Jeg synes, Jonas udgangspunkt som person er fantastisk menneske. Jeg kender ham fra gamle dage. Nå, så er det snyd, ja, når du kan. Det er lidt så kan snyd. Vi ikke helt stole på, om men, du siger men det godt. Men bortset fra det, så synes jeg, han synger fuldstændig fantastisk. Jeg var også lidt imponeret. Ja, jeg tror, det bliver svært for Radio 24/7's julekor, som man jo hørte synge Glæde Jul i starten. Jeg tror altså, selvom de øver sig, så tror jeg altså ikke det... Jeg synes også, der bliver lagt et vist pres på mig nu her, ikke? Vi venter jo til næste time, så har folk glemt alt om det. Der er ikke nogen, der kan huske det. Faktisk så var et af de tips, Jonas han gav til, hvordan vi skulle blive bedre til at synge julesangen derhjemme, det var jo det her med at kunne julesangene, og vi må altså gerne kigge i de her sanghæfter. Mm. Og så har jeg jo fundet en moderne udgave af det, som er sådan en app. Altså en app, sådan en til iPhone og iPad. Yes. Der hedder, Nu er det jul. Og der kan man altså få teksten til, det kimer nu til julefest og dejlige jorden, og hvad det alle sammen hedder. Og det sjove er, at tippet hedder så, at hvis man har en svagt seende bedsteforældre, så skal de bare have den på iPad'en, fordi så kan de sagtens se det i stor skrift. Nu får jeg sådan billedet i hovedet af sådan en hel familie, der går rundt om et grantræ med iPads foran dem. Også fordi du kan ikke, altså det er svært at holde med en hånd. Jeg ser for mig bedstemor to hænder på iPad'en, ja. Og så sådan i gåsegang rundt om træet. Jeg ved ikke om, det kunne være en idé. Man kan jo overveje det i hvert fald. Lige om lidt, så er der mere 24/7 jul, og der skal Philip Hallun, som er med i studiet i dag, du spiller en julesang, som du skrev i går. Og så kan du også høre om, hvorfor kokken Claus Meyer, han for eksempel har fisk på menuen juleaften. Jeg synes jo selv, det lyder som lidt helligbrød, men han mener åbenbart, at En forret, det er faktisk helt og aldeles okay og passende til juleaften. Nu er klokken den er 16, og der er nyheder med Orhan Gyksen.